Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Dawid Damszel, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ze strony izraelskiej było widać pełne zrozumienie. Tak rzecznik MSZ relacjonuje rozmowę z ambasadorem o dezinformującym wpisie Instytutu Yad Vashem. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski zapowiada apelację po wyroku sądu. Razem z byłym posłem PSL-u jeszcze jedną osobą został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. W Wielkopolsce rośnie liczba zakażeń na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Przypadków jest 3 razy więcej niż w zeszłym roku. Strona izraelska przyjęła reakcję Polski na wpis Instytutu Yad Vashem z pełnym zrozumieniem, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór po spotkaniu z ambasadorem Izraela. Dyplomatę wezwano do siedziby MSZ. Stało się to po tym, jak Instytut w internetowym wpisie stwierdził, że Polska była pierwszym krajem, w którym pojawił się obowiązek noszenia opasek przez Żydów. O tym, że stało się to podczas niemieckiej okupacji, można było przeczytać dopiero w załączonym linku. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór oświadczył, że Polska nie oczekuje przeprosin, a zmiany kontrowersyjnego wpisu Instytutu Yad Vashem. Ambasador Izraela, powtórzę, wyraził swoje zrozumienie też dla naszej reakcji. Yad Vashem jest zbyt ważną instytucją, żeby tak upraszczać swój przekaz. Do sprawy odniósł się też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który podkreślił, że nie jest to pierwszy taki wpis. To jest niestety manipulacja, która ma na celu zmianę percepcji II wojny światowej. Celowo zapomina się o niemieckiej okupacji. W tej sprawie dla Polskiego Radia wypowiedział się profesor Dawid Zieberklang z Yad Vashem, który powiedział, że wpis jest kwestią nieporozumienia na poziomie językowym. Jego zdaniem Instytut nie powinien za to przepraszać. Przemysław Lis, Polskie Radio. Apelację od wyroku skazującego zapowiada senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Sąd uznał, że on, a także były poseł PSL Jan Bury i wicedyrektor delegatury NIK w Rzeszowie Paweł A. są winni nadużyć przy obsadzaniu stanowiska w Najwyższej Izbie Kontroli. Usłyszeli oni wyroki od 6 do 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Dzisiaj mamy wyrok sądu pierwszej instancji. Będę oczywiście w tej sprawie składał apelację. Nie zgadzam się z sytuacją, że można kogokolwiek skazać bez dowodu, a w tym wypadku tych dowodów, czyli oryginalnych nagrań, na które się powoływał prokurator i sąd ogłaszając wyrok, nie ma. Mówił Krzysztof Kwiatkowski. Chodzi o nagrania rozmów telefonicznych. Zdaniem sądu Jan Bury nakłaniał Kwiatkowskiego do przekroczenia uprawnień przy ustawieniu konkursu na wicedyrektora rzeszowskiej delegatury NIK. Rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w Wielkopolsce. Przyrost nie jest jednak tak duży jak w Czechach. Tam w tym roku liczba zachorowań przekroczyła 2,5 tysiąca. To najwięcej od 30 lat. W Wielkopolsce od początku roku zachorowało 71 osób. W całym ubiegłym roku sanepid odnotował 23 przypadki. Epidemiolog dr Andrzej Trybusz apeluje, żeby stosować podstawowe zasady higieny. A te podstawowe zasady higieny zaczynają się od częstego mycia rąk. No poza tym również jest skuteczne szczepienie. Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A nie jest w Polsce obowiązkowe. Choroba przenosi się drogą pokarmową przez skażoną wodę, żywność lub kontakt z osobą chorą. W Tatrach spadła liczba kozic. To alarmujący wniosek z jesiennego liczenia populacji tego ściśle chronionego gatunku. Po obu stronach granicy naliczono 805 kozic, w tym 218 w Polsce. W ciągu roku populacja zmniejszyła się o 15%. To jest około 140 kozic mniej niż zeszły rok. Na razie jest to żółta lampka. Nie jest to jeszcze stan krytyczny. Absolutnie jesteśmy jeszcze dość daleko do tego poziomu, ale niemniej jest to czas na analizowanie. Mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na zmniejszenie liczby kozic może wpływać presja drapieżników, rosnący ruch turystyczny oraz łamanie zasad obowiązujących w parkach narodowych. Liczenie kozic w Tatrach odbywa się 2 razy w roku, jesienią i wiosną. We Francji aresztowano kolejne 4 osoby w związku z kradzieżą w Luwrze. To 2 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 31 do 40 lat. Wcześniej w związku z tą sprawą aresztowano 4 inne osoby. Do rabunku w Luwrze doszło 19 października. Skradzionych klejnotów jak dotąd nie odnaleziono. Ich wartość szacuje się na niemal 90 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Kibic piłki nożnej od lat może wybrzydzać jak samotny pierwszy gość przy szwedzkim stole. Są okresy, kiedy nie ma dnia, żeby coś w świecie futbolu nie działo. Jesteśmy w takim czasie. Dziś na przykład kopią w Lidze Mistrzów. Absolutnym szlagierem jest mecz Chelsea z Barceloną. The Blues wracają na salony, ale są wiceliderem najlepszej ligi świata Premier League. Pewnie dlatego trener blaugrany Hansi Flick tak komplementuje rywali. To jeden z najlepszych klubów na świecie, który przeszedł rewolucję. Jest oparty na młodych piłkarzach ze świetnym trenerem, który dał zespołowi niepowtarzalność. Dobrze się ogląda ich mecze. Doceniam to, co zostało zrobione w tym klubie w ostatnim czasie. Pierwszy gwizdek sędziego na Stamford Bridge o godzinie 21. Zostajemy przy piłce. Niedawny mecz Adriana Urbana przeciwko Holandii został słusznie uznany za jeden z najlepszych w ostatnich latach w wykonaniu biało-czerwonych. Na narodowym był jednak zgrzyt. W drugiej połowie na boisko posypały się race. To był odwet środowisk kibicowskich za zerwanie przez PZPN umowy na oprawę meczową, umowy zerwanej na ostatniej prostej. Nasza federacja została za to dziś ukarana przez FIFA grzywną w wysokości nieco ponad 43 tysięcy euro. Na biednego nie trafiło. W miniony weekend, o czym doskonale wiedzą kibice skoków narciarskich, wystartował nowy sezon Pucharu Świata i błyskawicznie nabiera rozpędu. Po konkursach w Norwegii, w Lillehammer, właśnie trwają zawody w Szwecji, w Falun, na skoczni normalnej z udziałem 6 reprezentantów Polski. W kwalifikacjach wypadł najlepiej. Najmłodszy z nich, Kacper Tomasiak, 18-latek z Bielska-Białych, był w nich 10. Po pierwszej serii też jest najlepszy, zajmuje 8. pozycję. Kończymy motorsportem. Roman Biliński w przyszłym roku będzie kierowcą francuskiego teamu Dams Luca Oil w Formule 2. To bezpośrednie zaplecze F1. Trzymamy kciuki za Romana. I to by było na tyle. A teraz jeszcze krótko o pogodzie. Wszystkie oblicza polskiej zimy przyniósł nam dziś dzień. Mieliśmy roztopy, a w nocy ciśnie mrozy i popada śnieg. W pasie Polski od Olsztyna po Opole i województwach południowych intensywnie popada. Teraz na termometrach od minus 2 stopni Celsjusza w Łebie do plus 6 w Przemyślu. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 16, to ja się chyba muszę przywitać klasycznym. Proszę nie regulować odbiorników. Zaczynamy dziś trochę inaczej. Brzmiące popołudniowe zapraszamy do Trójki. A to najpierw sprawdzona ekipa. Państwa telefony odbiera Jacek Frencel. Audycję realizuje Olga Szućko, a wydaje Michał Jędrkowiak. To teraz to inne brzmienie. Nazywam się Dawid Damżel, na co dzień prowadzę popołudnie w Radiu Katowice, a dziś wylądowałem przy Myśliwieckiej w ramach akcji Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. Zapraszamy do Trójki. Nie zmienia się w to, że w ZD3 usłyszą Państwo o tym, co ważne dziś, choćby o tym, że szybszy pociąg wcale nie znaczy lepszy, przynajmniej na południu Polski i przynajmniej dla niektórych. Jedzie z tobą. Są dwa te wagony, stój! Dwa były. Znacznie zmniejszy się ilość pasażerów, czy stacja Wodzica w Rybnik, czy Żory. To jest 100-150 osób. Niemiła niespodzianka, że tak powiem. Niemiła niespodzianka. Żeby trochę zrównoważyć te niemiłe rzeczy, czekam na Państwa miłe wspomnienia związane z podróżowaniem koleją. Podróż życia, a może miłość życia, co zdarzyło się Wam w pociągach na dworcach. 2, 2, 7, 3. Niech będzie sentymentalnie. A co? Dziś po południu usłyszą też Państwo o przełomowym dla wielu polskich par wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dla mnie i dla mojej żony ten wyrok to jest przede wszystkim nadzieja. Nadzieja na to, że Polska w końcu zobaczy to, że my nie jesteśmy stanu wolnego, tylko jesteśmy w małżeństwie od wielu lat. Tu naprawdę nie ma ideologii, tu nie ma światopoglądu. To jest zwykła urzędnicza czynność. W Trójce jeszcze przed 17 też mocna rzecz, poruszający temat zmagań z kryzysem bezdomności. Mamy taką historię w tegorocznym raporcie o biedzie, o starszym panu, o naszym seniorze, który, żeby się ogrzać, prasuje swoje ubrania i szybko je zakłada, póki jeszcze są ciepłe. Ostrzegałem, że będzie poruszająco. Za chwilę z kolei więcej o umowie, która może zakończyć wojnę toczącą się za naszą wschodnią granicą. No to startujemy. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Arctic Monkeys na ten muzyczny początek dzisiejszego wtorkowego zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o pierwszy temat, którym się zajmiemy, to temat no, ogólnoświatowy, ale dotyczący bezpośrednio, bądź trochę bardziej pośrednio każdego z nas. Ukraina i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie brzmienia kluczowych punktów umowy o zakończeniu wojny, które były przedstawione w Genewie. To jest informacja od szefa Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustama Umierowa, który uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami prezydenta Donalda Trumpa. Jest z nami na antenie trójki teraz wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, witaj Macieju. Dzień dobry, witam. Co wiemy o tym nowym wariancie dokumentu? Wiemy w tyle, ile doniosą amerykańskie bądź ukraińskie źródła. Proszę pamiętać o tym, że nie są to oficjalne informacje, więc tu wszystko może się zmieniać. Amerykanie i Ukraińcy donoszą, że z projektu dokumentu usunięto zapisy dotyczące redukcji ukraińskiej armii i amnestii dla Rosji za popełnione zbrodnie wojenne. To są takie dwa bardzo istotne punkty, no ale jest jeszcze istotniejsze o nim za chwilę. Na razie nie wiadomo, co na to Rosja i czy w ogóle Rosja zna już te zapisy. Dmitrij Pieskow mówił, że plan Donalda Trumpa jest dobrą podstawą do prac nad porozumieniem pokojowym, a kremlowski doradca Jurij Uszakow krytykował europejską wersję dokumentu, nazywając ją niekonstruktywną. Z obserwacji rosyjskiej przestrzeni medialnej można wywnioskować, że Moskwa nie chce podpisywać żadnego porozumienia i będzie krytykować, przedłużać negocjacje, aby w tym czasie prowadzić wojnę. Sceptycznie nastawiony do szybkiego zakończenia wojny jest ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk. No, sądzę po nastrojeniem. Mając na uwadze nastroje na świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście zamrożenie wojny jest możliwe. Jednak to nie rozwiąże głównego problemu. Rosja, tak jak była, pozostanie faszystowskim państwem łaknącym zniszczenia życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Rosja osłabła w ciągu 3 lat, ale to jest faktem i wszyscy o tym wiedzą. Natomiast wirus rewanżu i śmierci pozostał. Można więc mieć nadzieję na zamrożenie, ale trzeba brać też pod uwagę, iż Ukraina nigdy nie uzna okupacji ziem za rosyjskie. Ukraina nigdy nie przyznaje to okupowane terytorie rosyjskimi. Tak zauważa Cymbaluk, a dla Ukraińców najistotniejsza kwestia to terytoria. Proszę pamiętać, że w tych doniesieniach o pracy nad porozumieniem na razie nie wspomina się zbyt intensywnie o oddaniu Rosji części ukraińskich ziem. To nie oznacza, że tego punktu nie ma. Są różne propozycje. Najważniejsza, żeby rozmowy na temat porozumienia pokojowego, a dotyczące kwestii terytorialnych, zostawić na koniec i dyskutować o nich w formacie prezydentów Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Tak mówi na ten temat niezależny publicysta z Nowej Gazety Europa, Kirył Martynow. Sądzę, że próba Zełenskiego przy wsparciu Europy ma na celu to, żeby teraz nie robić tego na siłę. Całkowicie uniknąć tego się oczywiście nie uda, ale nie trzeba obowiązkowo prowadzić tej dyskusji na warunkach Putina. Zgadza się z tym, co powiedział Kirył Martynow. Większość polityków europejskich i niezależnych obserwatorów całej tej sytuacji w żadnym razie nie należy dyskutować o pokoju na Ukrainie z punktu widzenia Władimira Putina. To kolejna rzecz. Jak na warunki zakończenia wojny i na te toczące się negocjacje reagują sami Ukraińcy? No Ukraińcy, gdybym powiedział, że są podzieleni, to raczej są podzieleni tak dość umiarkowanie w swoich ocenach całej sytuacji. U większości przeważa sceptycyzm, ale gdzieś tam z odrobiną, no, można powiedzieć, takiego optymizmu na horyzoncie. Zdaniem Ukraińców widać koniec wojny, ale to nie nastąpi zbyt szybko. Nie, ja sumniewaję się. Nie będzie szybkiego końca wojny, wątpię w to. Wszyscy zarabiają na wojnie, więc nie są zainteresowani szybkim jej zakończeniem. Trump ciągle przeciąga sankcje. Mówi, że za 10 dni, że za 20 dni, to budzi zwątpienie. Nie, póki jeszcze nie. Na razie nie mam nadziei na szybki koniec wojny. Zresztą nawet żołnierze mówią, że niczego takiego nie będzie. Soldaty też mówią, że nie będzie niczego. Ukraińcy zawsze mają nadzieję na... Ukraińcy zawsze mają nadzieję na zwycięstwo. Czekamy, spodziewamy się, modlimy się i robimy wszystko, żeby nastał pokój i żeby Ukraina zwyciężyła. Przemoga Ukrainie. Jeszcze krótko na koniec, według amerykańskich źródeł, rozmowy przedstawiciela Waszyngtonu z wysłannikami Moskwy, które toczyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ciągnęły się godzinami. Agencja Union, powołując się na CBS News, napisała, że sekretarz armii Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll, pracując nad skorygowanym porozumieniem, w porozumieniu z Ukrainą oczywiście, czeka teraz na akceptację tych dokumentów przez Rosję. Mówił wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie Maciej Jastrzębski. Do tego tematu, gorącego tematu, na pewno będziemy wracać w serwisach Trójki. Mnie ta cała dyskusja o porozumieniu pokojowym przypomina, udowadnia w sposób niezbity, że świat to nie jest czarno-białe miejsce. Pokój to dobrze, no nie do końca, bo zależy na jakich warunkach. Take it all, dance these shoes. prawie 20 minut po godzinie 16 tu popołudniowe. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Na południe tej Polski teraz Państwa chciałem zaprosić. Temat związany z koleją, to też przypomnę nasz dzisiejszy temat dnia cały czas, pod numerem 22 i 7 trójek czekamy na Państwa wspomnienia związane z koleją, z podróżami, z pociągami, z dworcami. Teraz o kolei, która może generować kłopoty. To, że jakiś pociąg będzie jechał szybciej, to jest zazwyczaj dobra wiadomość, ale nie dla mieszkańców Chałupek, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika i Żor. Skład, który dotychczas jeździł do Krakowa, będzie u celu wcześniej, ale nie zatrzyma się w ich miastach. PKP Intercity zmienia trasę pociągu o dumnej nazwie Porta Morawica. Odpowiedzią mieszkańców jest petycja przygotowana przez rybnickiego radnego Sebastiana Śmieję. Do niedawna też sam studiowałem w Wrocławiu, dojeżdżałem pociągami i wiem, jak to ważne jest właśnie bezpośrednie połączenie z takim miastem, gdzie się studiuje. Mówi autor petycji, rybnicki radny Sebastian Śmieja. Do tego pociągu codziennie wsiadało kilkadziesiąt osób, na wszystkich praktycznie trzech stacjach. No i widać, że brak tego połączenia spowoduje wiele problemów w codziennym przemieszczaniu się tych ludzi. Do spółki Intercity wysłałem zapytanie o przyczyny zmiany trasy. Odpowiedziała mi Marta Ziemska z biura prasowego. Międzynarodowy pociąg IC Porta Morawica od grudnia 2019 roku kursował do Krakowa przez Chałupki, Rybnik i Katowice. Ze względu na zły stan infrastruktury na linii kolejowej numer 93 pomiędzy Czechowicami, Dziedzicami a Trzebinią nie rozważano wówczas prowadzenia pociągu najkrótszą trasą, czyli przez Zebrzydowice. Następnie w związku z przebudową węzła katowickiego od grudnia 2023 roku pociąg został skierowany przez Żory oraz przez zmodernizowany już wtedy odcinek Czechowice-Dziedzice-Trzebinia. Jednocześnie została utrzymana obsługa Chałupek i Rybnika. Jedzie z tobą. Dwa te wagony stój. Dwa były. Rozmawiałem także z przedstawicielami Towarzystwa Entuzjastów Kolei. Niemiła niespodzianka, że tak powiem. Niemiła niespodzianka. Znacznie zmniejszy się ilość pasażerów, bo czy stacja Wodzica w Rybnik, czy Żory, to jest bardzo dużo osób, gdzieś około średnio to jest 100-150 osób wchodzi do niego. Jest obsługa. Na wszystkich trzech razem. Na wszystkich trzech oczywiście razem. Od połowy grudnia tego roku skład będzie kursować już najkrótszą trasą, czyli przez Zebrzydowice. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o około 45 minut. Będzie szybciej, ale nie będzie szybciej dla nas. Pierun wie, może kolej też mniej musi wtedy zapłacić, jak jedzie krótszym torem. Rozumiem argument o tym, że ten czas przejazdu zostanie skrócony, jednak nie dostaliśmy żadnej alternatywy. Zostaliśmy całkowicie pozbawieni połączenia do Krakowa Głównego. Kiedyś funkcjonowały. Mówi Piotr Chojka, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Te pociągi zlikwidowano w okolicach pandemii, można tak powiedzieć, i do dzisiaj nie zostały przywrócone. Mam jeszcze kilka pomysłów. Wiem na przykład, że kilka lat temu funkcjonował pociąg Regio, który też jechał z Rybnika do Krakowa. Być może przewozy regionalne by były w stanie podjąć się tej trasy. Lepszym pomysłem byłoby to, żeby jednak był jakiś krajowy, bezpośredni, dalekobieżny pociąg do Krakowa. No bo jednak on jedzie szybciej, zatrzymuje się tylko na tych większych stacjach i byłby bardziej komfortowy. Pociąg, chociaż w tym regionie Polski to raczej cuk, łapał reporter Wojciech Kocjan. I znowu nam się stara prawda ujawniła, szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Dodam jeszcze, że petycję mającą powstrzymać kolejarzy przed zmianą trasy podpisało już ponad 2000 osób. Still.

płynu. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla 9 województw. Według prognoz może spaść nawet do 25 cm śniegu. Pierwszy stopień obowiązuje w zachodniej części województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz we wschodniej części województwa łódzkiego. Warmińsko-mazurskiem ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w zachodniej i wschodniej części. Rosyjski dron spadł w Rumunii. Wcześniej podobną nieuzbrojoną maszynę odnaleziono w Mołdawii. Bezzałogowiec typu Gerbera spadł do prywatnego ogrodu na wschodzie kraju. Według informacji przekazanych przez tamtejsze Ministerstwo Obrony, maszyna nie była uzbrojona. Prawdopodobnie spełniała zadanie tak zwanego wabika. Dron przeleciał przez 3 rumuńskie okręgi. Był to najdalszy przelot rosyjskiej maszyny w głąb tego kraju. ONZ wezwała społeczność międzynarodową do opracowania kompleksowego planu odbudowy Strefy Gazy. Podkreśliła, że ekonomiczne przetrwanie półenklawy jest zagrożone. Tak wynika z raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. Zdaniem autorów raportu w rezultacie wojny Strefa Gazy przeszła ze stanu zacofania do całkowitej ruiny, a działania armii izraelskiej podkopały wszystkie filary przetrwania. To był serwis Trójki. A teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Otwarte pozostaje pytanie, co w grudniu może zrobić Rada Polityki Pieniężnej. Po wczorajszych słabszych od oczekiwań danych o płacach, ekonomiści spodziewali się obniżki stóp procentowych, ale dziś GUS poinformował o silnym wzroście sprzedaży detalicznej, który może skłonić Radę do wstrzymania się z kolejnym cięciem. W październiku kupiliśmy o blisko 5,5% więcej towarów niż rok temu, a decyzję Rady poznamy za tydzień. Co trzeci prezes małej i średniej firmy w Polsce nie zna żadnego języka obcego. Z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że najgorzej jest w najmniejszych firmach i w rolnictwie. Najczęściej znajomość języków obcych deklarują szefowie firm produkcyjnych i transportowych. Najpopularniejszy pozostaje angielski, a dalej niemiecki. Francuski i hiszpański mają znaczenie marginalne. To już ostatnie dni na skorzystanie z wakacji składkowych w tym roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i komornicy, którzy chcieliby się na nie wybrać w grudniu, muszą do końca listopada złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przypomina o tym Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS-u. Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się na poczet przyszłej emerytury czy renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie musiał podać informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał. Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca musi opłacać za inne osoby. UOKiK zarzuca spółce Apple nieuczciwe ograniczanie konkurencji. Jak wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, zastrzeżenia budzi wprowadzona przez koncern polityka ochrony prywatności użytkowników, określana jako ATT. W polityce ATT spółka Apple stworzyła swoją definicję śledzenia, która nie obejmuje jej własnych działań, choć firma sama gromadzi dane użytkowników w swoich usługach. Różnica polega na tym, że u siebie Apple nazwa to personalizacją reklam, a u konkurentów śledzeniem. A takie praktyki mogą wprowadzać użytkowników w błąd i zwiększać przewagę Apple nad innymi firmami, bo rzadko ktoś lubi być śledzonym. Skutery dostawców jedzenia zatruwają powietrze w miastach, alarmują szwedzkie media. W Szwecji korzystanie z dostawców jedzenia zaczęło być popularne w pandemii. W kraju działają 3 duże firmy na aplikacje, ale za wybór rodzaju pojazdu odpowiadają kurierzy, a wielu z nich z oszczędności decyduje się na najtańsze dwusuwowe motorowery. Te emitują 100 razy więcej szkodliwych spalin niż nowoczesne samochody. Dolar dziś po południu kosztuje 3,65 zł, a euro 4,23. To jeszcze 2 zdania o pogodzie. W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Pogoda taka, że cieszą się dzieciaki, kierowcy pewnie mniej w pasie Polski od Olsztyna po Opole i w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim spodziewamy się intensywnych opadów śniegu, tak intensywnych, że ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o czym słyszeli Państwo zresztą w skrócie serwisu Trójki. Papryczki w popołudniowym programie programu trzeciego. Fortune Faded i Red Hot, czyli Peppers. No jak w sam raz, ażeby się ogrzać. Dziś po godzinie 16 słyszeli Państwo o przypadku ze Śląska, z południa naszego kraju. wypadku, przykładzie na to, że szybciej nie zawsze znaczy lepiej, a konkretniej dotyczyło to pociągu. I przy okazji pytałem Państwa o Wasze kolejowe wspomnienia. Co się dzieje, kiedy ostatni pociąg opuści już stację, a Wy na niego nie zdążyliście? 2 2 7 3 w tej sprawie i w każdej innej. A może coś o debiutach, o trudnych debiutach? Dziś przypomnę, zapraszamy do Trójki, to zapraszamy do Polski i ja na co dzień pracujący w Radiu Katowice mam przyjemność mówić do Państwa te słowa z Myśliwieckiej 357. Mam także przyjemność zapraszać na te najważniejsze tematy i teraz jeden z nich, nie przesadzając, mogę chyba powiedzieć, że to przełom. Przełom dla naprawdę wielu rodaków. Państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. To możemy przeczytać w dzisiejszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE. Co prawda, rozstrzygnięcie dotyczy pary Polaków, którzy w 2018 roku zawarli związek małżeński w Berlinie i chcieli, aby akt małżeństwa wpisać do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Ze względu na odmowę urzędniczą spowodowaną obowiązującymi w Polsce przepisami niezezwalającymi na uznanie małżeństw osób tej samej płci. Sprawa trafiła do TSUE. Więcej w nagraniu Jacka Frenzla. Czym jest ten wyrok dla małżeństw jednopłciowych, które były zawarte poza granicami, w Niemczech, w Danii, w Hiszpanii? Przede wszystkim jest oddaniem sprawiedliwości tym małżeństwom. Jest bardzo symbolicznym momentem w polskiej historii starań o wprowadzenie równości małżeńskiej. Przemysław Walas, kampania przeciw homofobii. Trybunał Sprawiedliwości powiedział wprost: prawo unijne należy stosować dokładnie tak samo w każdym kraju członkowskim. To, że w przypadku Polski nie ma żadnych regulacji związanych z uznaniem par osób tej samej płci, nie zwalnia tego kraju z obowiązku zapewnienia dostępu do usług i zapewnienia tych samych praw, jakie te małżeństwa mają w wymienionych przez pana krajach. Dla mnie i dla mojej żony ten wyrok to jest przede wszystkim nadzieja. Nadzieja na to, że Polska w końcu zobaczy to, że my nie jesteśmy stanu wolnego, tylko jesteśmy w małżeństwie od wielu lat i mamy certyfikat małżeństwa zawartego w Danii. Mirosława Makuchowska. No i mamy nadzieję, że jak się dobierzemy do Urzędu Stanu Cywilnego, a mamy taki zamiar, no to Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z tym wyrokiem po prostu zrobi transkrypcję nam tego aktu małżeństwa i będziemy mieć certyfikację ABC małżeństwa, ale po polsku, a nie po duńsku. Z moim mężem Mateuszem zawarliśmy związek małżeński w Niemczech, w Berlinie, ponieważ w Polsce nie było takiej możliwości. Miłosz Przepiórkowski, Stowarzyszenie Lambda. Po wyroku dzisiejszym Polska będzie musiała uznać nasze małżeństwo i mam nadzieję, że nasze małżeństwo w końcu będzie też liczyło się w Polsce, tak jak powinno już od 3 lat. Ten wyrok przede wszystkim jest potwierdzeniem, że polskie pary mogą w tym momencie iść do Urzędu Stanu Cywilnego i poprosić o polski dokument potwierdzający to, że są rzeczywiście małżeństwa. Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. TSUE wskazuje na taki warunek, który nazywa istnieniem więzi rodzinnej w danym kraju, co oznacza, że urzędnicy mogą chcieć, nie muszą, poprosić o jakąś formę poświadczenia, że para rzeczywiście jest związana z tym miejscem, gdzie wzięła ślub. Dlaczego ten wyrok jest tak ważny? Dlatego, że potwierdza, że wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przestrzegać traktaty europejskie, a prawo do poszanowania godności życia rodzinnego jest niezależne od zakresu terytorialnego. W Unii Europejskiej każdy ma do tego prawo, niezależnie od płci. Wyrok TSUE jest ostateczny. Jest to taka wykładnia prawa, według którego polskie urzędy i polska administracja do której się musi stosować, to nie jest opcjonalne. Nie będzie możliwości odmówienia. To by było mniej więcej tak samo, jakby przyszła para różnopłciowa, czyli mężczyzna i kobieta, którzy zawarli związek małżeński za granicą i też by im odmówiono z jakichś powodów osobistych. Przekazaliśmy dzisiaj ministrowi Krawkowskiemu tekst aneksu do rozporządzenia, którym może umożliwić urzędnikom stanu cywilnego w Polsce wydawanie takich transkrypcji od ręki. Tu naprawdę nie ma ideologii, tu nie ma światopoglądu, to jest zwykła urzędnicza czynność. A co będzie, jeśli któryś z urzędników stwierdzi, że takiego aktu nie zarejestruje? To znaczy, że złamał prawo unijne i każdy obywatel, obywatelka ma prawo pójść do sądu i poskarżyć się do tego sądu, że polskie państwo w postaci tego urzędnika łamie jego prawa. Więc tu nie ma co się zastanawiać, tu należy przygotować rejestr, przygotować odpowiednie rozporządzenie i zacząć stosować to prawo wprost. Dług szacunkowych danych kampanii przeciw ksenofobii. W Polsce jest około 40 tysięcy jednopłciowych par, które zawarły związki małżeńskie poza krajem, przy czym trzeba dodać, że ta liczba może być znacznie większa, bo spora część z par nie ujawnia związków małżeńskich. Taki rejestr mógłby dać nam twarde dane. You never Dwójki, siedem trójek, telefon trójki. Dzwoni także w sprawach najważniejszych. Dzień dobry. Ja bym taki apel miał do wszystkich gorący, aby podczas praktycznie tego okresu świątecznego, bożonarodzeniowego włączył nam się taki alert empatii i życzliwości dla innych, bo mamy za oknem alerty pogodowe. Podczas tej pogody też inni potrzebują naszej pomocy. Zwróćmy uwagę wokół nas czasami. Pozdrawiam trójkę. Dziękujemy, pozdrawiamy i oczywiście podpisujemy się pod tym apelem naszego słuchacza. Ten telefon znakomicie wprowadza nam kolejny temat. W Polsce w ubóstwie żyją prawie 2 miliony osób. To mniej niż rok temu, ale nadal bardzo dużo. Takie dane przedstawia raport o biedzie Szlachetnej Paczki. Organizatorzy tej akcji zachęcają do udziału w tegorocznej edycji. Potrzebujący czekają na swoich świętych Mikołajów. Monika Gosławska. W tej chwili w skrajnym ubóstwie żyje niemal 2 miliony Polaków. W tej grupie będzie około 400 tysięcy seniorów i około 360 tysięcy dzieci. Magda Łukasik, współautorka raportu Szlachetnej Paczki, mówi, że przypomina on o biedzie. O tym, że bieda istnieje i że są ludzie, którym trzeba pomagać. Ma działać na wyobraźnię. Bardzo często słyszymy, że rodzina naprawdę świetnie sobie radziła, nigdy nie potrzebowała pomocy, a nagle wydarza się coś. Wydarza się śmierć w rodzinie, jakaś choroba i ta rodzina nie ma takiej poduszki, na którą może spaść. I ta poduszka może różnie wyglądać. Może wyglądać jak na przykład oszczędności, które pomogą nam przetrwać parę miesięcy. Może wyglądać jak rodzina, która nam pomoże na przykład. Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, inicjatora Szlachetnej Paczki, dodaje, że bieda nie krzyczy, że często jest niezauważana. Dlatego, by zobrazować ten problem, stworzono fikcyjne miasto ubogich, Biedańsk. Największe miasto w Polsce, bo blisko 2-milionowe osób żyjących w skrajnym ubóstwie, po to, żeby pokazać skalę problemu. Polska jest krajem bogatym, jednocześnie bieda wciąż istnieje i istnieje obok nas, bardzo często jej nie zauważamy, bo wciąż są żywe w nas takie stereotypy, że człowiek, który jest ubogi, wygląda trochę inaczej, my go poznamy, być może dlatego, że pije alkohol, dlatego, że mieszka na ulicy, dlatego, że nie myje się zbyt często i brzydko pachnie. A przecież tak nie jest, mówi Konrad Kluczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna. Na co dzień ci ludzie się nieszczególnie od nas różnią. To jest ktoś, kto może mieć taką samą koszulę jak ja. Różnica polega na tym, że to jest jego jedyna koszula. On robi zakupy w sklepie i te koszyki mogą być podobnie. Tylko u mnie ten koszyk to jest na 2 dni, a u niego na cały miesiąc. Za każdą liczbą kryje się prawdziwa, smutna historia. Konrad Kluczkowski mówi, że to, co najbardziej boli, to to, że są ludzie, którym brakuje skrajnie podstawowych rzeczy. Mamy taką historię w tegorocznym raporcie o biedzie, o starszym panu, o naszym seniorze, który, żeby się ogrzać, prasuje swoje ubrania i szybko je zakłada, póki jeszcze są ciepłe. Więc w miejscu, gdzie nie ma ogrzewania, to jedynym ogrzewaniem na chwilę jest żelazko. Jednocześnie bardzo się boi, że jeśli będzie tego nadużywał, to za chwilę odłączą mu prąd i nawet tego zabraknie. Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki, dodaje, że każda edycja akcji wzrusza i uczy pokory, a wiele historii pozostaje w sercu na zawsze. Też są rodziny z dziećmi oczywiście i to też bardzo smutno się na to patrzy, jak te dzieci cieszą się z takich potrzeb, o których my byśmy w ogóle nie pomyśleli. Dostają na przykład patelkę do naleśników. I oni się z tego cieszą i krzyczą, skaczą. Mówi: mamo, mamo, mamy patelkę, będziesz mogła sobie być tam naleśniki. Konrad Kluczkowski przypomina z kolei historię Kuby. Dla Kuby bieda to jest wybór między wstydem a wstydem. Dostał niedawno uwagę, że notorycznie nie przynosi stroju na WF. I on zgłasza nieprzygotowanie do WF-u, dlatego że to jest mniejszy wstyd